está de puta madre. Sí, yo como de licores no. Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. El licor de café es probado, ¿no? El de Chian. ¿Está? A ver, Shua. El café es cuidado. Vale, entonces. Entonces, has quedado todo aquí, valero. Vale, vale. No, gallego a la hora. No, no, no. ¿Cómo que no? Si tienen tipo de café. Ah, eso sí, hombre. Está puta madre. نأمل أن تنمي هذه الجذاعات وتوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإسلامية وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد una vez probé, una vez, qué rico también. Paso a la no, gallego a la hora. Baudun bai, badakizan ez. Bale, bale, zintzik irratiko irratxaio berria. Ai, ai. Pois aquí estamos un domingo máis en Zintzilik Irratia, no Licor Café, espazo para encontro. No FMC para a zona da Dorsaldea. Arrancamos unha semaninha máis este programa que, como adoitamos a dicer, é o programa dos galegos, galegas, vascos e vascas, e tamén da xente que ama estas dúas terras. Rachaldeón, compañeiro Pablo. Boas tardes a Rachaldeón, compañeiro Xan, e bueno, a todos os que, a todos e a todas as que nos escoitades, como a todos os domingos aquí a 7:30 na Sinchili e Ratia nesta FMC. E bueno, comezamos a programa hoxe. Lembrade que estamos tamén polo Facebook, se queredes participar ou interactuar co, como se adita a chamar agora, neste programa de domingo, aí arrancamos este licor café, porque sí. xa no, no Facebook xa hai un pouco de actividade, e devolvemos ese saúdo ao facebookeiro, como se pode chamar, a Andreu, que nos manda unha forte aperta. Un gran amante do licor café. Pues, en especie, por suposto. Pois unha aperta dende aquí tamén, dende o licor café. A ver como vamos arranxando hoxe, porque non facemos máis que chegar á radio e xa temos, parecemos unos choros sempre chorando aí. Pero certo é que andamos aquí facendo malabares coa técnica outra vez, e sempre é culpa do animal, nunca, sempre hai que dicilo, a máquina bastante fai con aguantarnos a nos domingo a domingo, pero bueno, tentando aquí arrancar nesta rama. Non hai día que non teñamos problema técnico. Sí ou sí, parece no. Que faríamos sin os problemas técnicos tamén, non? Pois non teríamos casi de que falar. Sí. Máis ben todo o contrario, porque sempre estamos aquí para contarvos as cousas que acontecen pola nosa terra, as vivencias dos galegos e galegas que vivimos aquí en Euskal Herria, e outras cousas da actualidade, tanto musical, política, social, costumes, todo, bueno. Todo o que vea de si, pois, unha tarde domingo arredor dun bo licor café. Así é, damos ya un pouquinho a todo, e bueno, de eso se trata tamén, non? Como me dicía o compañero Xan, de pasar esa tarde con un groliño de licor café. Bueno, que mellor con a tarde como a este domingo, que xa vai vendo chegar as frías tardes de inverno, non? Non. Entón, pois, non dá chegar, anda así vai facendo bo tempo todo. Ainda así debemos chegar a datas máis próximas a esas celebracións religiosas do Nadal e ya debemos estar en mangas de camisa. Me falta demo. Bueno, algún non creo, ainda que en mangas de camisa podes estar. Bueno, un dicir. Sempre que haxa un pouco de licor café. Sempre que haxa un pouco de licor café por medio. Bueno. Estou intentando entrar na páxina de Ceibar, mas non deixa. Non sei se estará inactiva hoxe ou nestes momentos non me deixa entrar. Porque íamos comezar xa, igual que rematamos a semana pasada, pois esta semana vamos comezar un pouco para contaros a actualidade dos e das catro independentistas presas a semana pasada. Podemos ver na páxina do diario Liberdade, pois que xa semella que están asentados, entre comiñas, nos diversos cárceres do Estado español. Podemos achegar os enderezos por si lle queredes escribir a Antón Santos, a Eduardo Vigo, a María Osorio ou a Roberto Teto Fiallega. Vaya, xa nos queremos conta ao final, bueno, acertando neses malos pronósticos que se aventuraba o anterior domingo, non? Cando falábamos aquí co voceiro nacional do organismo antirrepresivo popular antirrepresivo Ceibar, pois ainda que agarramos un fiño de esperanza de que pudera ser de que pudieran sair en liberdade, bueno, ao final só saleu Jessica e Catalina bueno, as restantes catro persoas, como apunta o compañero Xan, pois levantouse xa en comunicación, parece que onte ou antonte se lles levantou bueno, xa se pode pôr en contacto, xa nos podemos poñer en contacto cos presos e presas galegos e galegas que bueno, andan espallados pola xeografía da península ibérica, non? Pois así é o tema da dispersión. Pois collede se queredes papel e boli e apuntade. Antón Santos Pérez, Centro Penitenciario de Madrid 6, carretera Nacional 400, kilómetro 28.300, Aranjuez, Madrid. Para Eduardo Vigo, Centro Penitenciario Madrid 4, carretera Nacional 5, kilómetro 27, 28.600, Navalcarnero, Madrid. Se queredes escribir a María Osorio López, Centro Penitenciario Madrid 5, carretera comarcal 611, kilómetro 37, 28.770, de Soto del Real, Madrid. Roberto Rodríguez Fiallega, Teto, Centro Penitenciario Madrid 7, Estrada M241, kilómetro 5, 28.590, Estremera, Madrid. Pois eso que temos. Dende o organismo antirrepresivo Ceibar, como sempre, animan a facer chegar as cartas postais aos presos e a presa independentista galega, co fin de arrachar o isolamento e a chegarlles unha forte aperta solidaria do noso povo ou de outros povos, sí, do mundo. Outros povos que bueno, tamén podemos atopar nas páxinas de diversos portais informativos da nosa terra, que bueno, povos que se adheriron tamén a esa solidaridade coas últimas detencións, non? Pois bueno, a ver unha resposta que tamén, bueno, tamén tuvo no noso país, que bueno, ainda non me parece que se fixou algunha concentración na cidade de Vigo, na de Santiago. Bueno, aí seguiremos tamén de alguna maneira, pois o licor café, pois tamén nesas concentracións de en apoio e solidariedade os últimos detidos e detidas. No caso, pois recibiron tamén moitas mostras de apoio e tamén de repulsa por esas detencións. Compre destacar tamén a de Ascapena, xa que estamos aquí en Euskal Herria. Bueno, no diario Liberdade tamén se recolle a solidaridade catalá cos independentistas e as independentistas de Tida, por parte da organización Maulets, que manifestou a súa solidaridade, especialmente pois en Mataró, que penso que é da comarca do Maresma. Bueno, pois a ver, a medida que van pasando as semanas, pois iremos dando conta da situación destes compañeiros e compañeiras, aos que tamén dende aquí, dende Licor Café Espazo para o Encontro, mandamos unha forte aperta. Bueno, eu igual estaba mirando tamén, no esquecíaseme, en anterior programa, pois bueno, hai que dicir que a FPG tamén sacou un comunicado de, bueno, en criticando as últimas detencións en contra da incomunicación e da lei antiterrorista. E bueno, cito porque no anterior programa pois de alguna maneira pois obvia criticou o silencio desta forza política co acontecido, non? Entonces bueno, ahora tamén sacou un comunicado un poquinho pois un poquinho tarde, pero bueno, sacou un comunicado de rectificación. Bueno, no caso das organizacións galegas, pois. Pero bueno, quero dicir porque no anterior programa pois sí que se dixo. Están prácticamente todas as independentistas. Bueno, menos o dicíase do concretamente falouse do bloque da FPG, como bueno, asinalar, non? Pois chamou un poquinho a atención pois o silencio no. O silencio que levaban en primeiras instancias en relación ao acontecido, non? Entonces, bueno, tamén pois ahora que a FPG tamén sacou un comunicado valorando esas detencións, pois bueno, todo hai que dicir e comentar que bueno, pois que está ben, non? Benvidos a esa reflexión. Nunca mellor dito, pero bueno. Sí, porque tampouco se trata de valorar se o grado de criminalidade desas persoas, non? Senón de que esas persoas poidan disfrutar dos dereitos que recollen os dereitos, o sea, valga a redundancia, a Carta de Dereitos Humanos, non? Que teña, pues, bueno, pues, ante unha incomunicación, ante unha detención dese calibre, xa contando nomes, apelidos, direccións, o sea, sacando a familia, o sea, o circo mediático que tamén se monta ao redor destas detencións, pois pues, penso eu que xa valorando, quitando o grado de criminalidade que poden ter esas persoas, o sea, penso que calquer demócrata, entre comillas, ten que poñer a petar en riba da mesa e dicir, oye, que pasa aquí, no? O sea, pode ser un ladrón, pero ten unha dignidade, non, de persoa humá, o sea, ten unha familia, ten unhos seres queridos que bueno, teñen que saber onde está, en que condicións está, e necesita tamén pois que os dereitos xurídicos que o defenden, non, pois que poidan ser recollidos, o sea, que poidan ser defendidos de alguma maneira. Porque 5 días incomunicado aí nesas dependencias, máis a incomunicación que sufriron tamén entrando no cárcere, pois se non me saen malas contas, como uns 8 ou 9 días no que non saben nin siquiera en que cárcere ir ingresaron, non? Ninguén comisaría estuveron ata o día da comparecencia ante a Audiencia Nacional, nin penso que tampouco puderon facelo cos abogados de confianza. Pasaron outros 3 días máis por aí no aire. Bueno, pois aquí aquí continuamos. Calquera información que nos veña dende iremos la desgranando durante o programa, pero bueno, xa pouco a pouco vais entrando, vais ser matando o ano tamén, o sí, 2011, o famoso ano da crise. Que queda por vir. Pechábamos o ano pasado desexando pues que o 2011 fose mellor, cousa que non foi así. Vaya, desexos de bueno, de sempre. Seguimos pues eso, desexando que o 2012 pues sexa mellor tamén que o 2011. Ou polo menos sexa menos malo. Polo menos que seña menos malo. Ainda que non pinta tampouco que vai a ser un ano fácil. Iso din, bueno, non sei. Eu penso que se palpa algo na sociedade tamén, xa ese certo hastío. Non sei, aquí esta situación está nos a desbordar, non? Hai unhas clases políticas que deciden, xa están dicindo a nivel de Europa prácticamente que como vai ser a nosa política, e xa hai, cada vez notase máis esa diferencia, non, entre o pobo e a clase política. Teño certa esperanza nese sentido, non? O sea, pois son pesimista, pero dentro dese pesimismo pois bueno, pero bueno, pasamos dun tema a outro aquí como aquí como quen vale. Como quen di. Bueno, pues proseguimos aquí en Licor Café Espacio por Encontro. A ver si podemos meter algo de música para amenizar aquí o conto, así. Non vai a ser que se nos durma o persoal aí a outra beira do ordenador ou a outra beira do transistor. Sí, que nos poden conectar a través da Sinchilic.net. Hai que recordarlo aí que podedes empregar tamén o Twitter da Sinchilic para comunicar, pero bueno, a través de Facebook tendes Licor Café Espazo para Encontro, Licor Café con C todo xunto. Ali andaremos. 129 amiguiños que xa somos, sí, aquí do programa. Sí, xa somos un máis como no Xabarín. Cada día somos máis. Búscanos aí un temiña. Teño aquí un aparcado de Motor Perkins. Vamos a gastar este disco que estas cancións que nos trouxe o compañeiro Davide, que bueno, dende aquí mandamos unha aperta, a ver se en vindeiros programas pode estar aquí tamén connosco en directo como fai dous domingos. Bueno, tamén un saúdo a nosa compañeira Ana, que bueno, ainda algo seguro estará escoitando Licor Café Espacio. Bueno, unha pertiña moitos bicos nesta tarde de domingo e bueno, pois poñemos Motor Perkins logo. Poupa, aí unha de Motor Perkins. No vello peirao. Pois no vello peirao con Motor Perkins en Licor Café Espacio por Encontro. Correr no bello peirao. llobeira. Lengüetas para canción, notas para se despedir. A lúa coidará do meu corpo final. No vello peira, no vello peira. Aí estaba Novello Peirao de Motor Perkins, esa son do mar que nos envolvía, que nos recordaba a nosa terra. Bueno, ahora que falei do mar, esqueceuse nos comentar, bueno, xa vamos atrasados, pero ese aniversario do Prestige aí. Uy, sí, oh. O anterior mes de novembro. Bueno, un Prestige que o procesamento de Apóstolos Mangouras, o capitán. Como? Ao final imputaron ao capitán e acusan de diversos delitos ao capitán do Prestige, Apóstolos Mangouras. Non sei se en grego está bendito, pero bueno. Sí, home. A verdade que a clase traballadora, ao fin e ao cabo, é a que acaba pagando o pato, non? Fai pouco tamén, en que nos vamos por outros eidos, se non me trabuco a empresa Bolidende, a que tuvo vertido del Aznalcóllar, a que... Famosas minas de Aznalcóllar. Pois penso que saleu eximida do pago das indemnizacións e bueno, facer un crime contra o medio ambiente sae gratis e bueno, sabemos ben na nosa terra tamén, non? Temos experiencia no en dito campo e bueno, foi o Prestige, pero tamén son esa monocultivo do eucalipto, esa pésima, bueno, penso eu, dende a miña opinión, esa malísima, pésima política forestal e agraria, non? E pesqueira tamén, en certo modo. Pesqueira, sí, señor. Con tantos recursos que temos no noso país, con tanta riqueza, non? Que a mão de obra teña que emigrar, porque non temos xente capacitada ou xente, ese corpo técnico, non, que faen falta sempre nunha sociedade civil, pois capaz de crear políticas ou inquedanzas neses campos, non? Echo unha mágoa, a verdade que para poder explotarnos a nosa propia riqueza, ter un certo fío de independentismo na, polo menos cando menos na cuestión económica, non? Que hoxe en día pois é un dos maiores pesos que poden falar, que poden facer valer esa pequena autonomía. Pois é o que temos aquí, licor, café, espazo para encontro. Continuamos aquí, por certo, un Caixo Laguna, envíanos a compañeira Ana. Obrigados unha semana máis por estares aí. E bueno, esperemos que che vaya moi ben na nosa terra, especialmente tamén que che vaya moi ben na Liga da Villarda da túa conferencia. Acabouse en agosto, acabouse a miña peripecias por Italia tamén. É verdad que acabouse, estáse rematando pouco a pouco o ano. Si, estamos hoxe un poquinho facendo a digestión, digo eu, non? O sea, logo dun pequeno xantar que, bueno, todo hai que decir aí, tuvemos uns compañeros xa máis o presente, pois notase chegar ahora diante dos micros, ainda está o cabrito aí, bueno, con todo o noso recollemento os vexetarianos, pois ainda temos dando voltas para os animalistas tamén. Os animalistas, bueno. Pero bueno. Bueno, tamén os pementos estaban ben. Oh. Os pementos e máis a sopa tamén estaban ben. A sopa de peixe. Pois sí. Bueno, pero en agosto tuvemos o campeonato este de Villarda, pero ainda nos quedan máis cousiñas, xa que ainda que remate o ano, logo empezamos outra vez o curso como a sempre, voltaremos a falar desa homenaxe a Concha Murguía. Sí, que está programada para febreiro. Ese día das letras en maio. O día das letras de maio, non queda nada ainda. Buah. Pues ese boa sonou moi coruñés. Boa nena. Continuamos aquí en Cinchiliqui Ratia. Igual lle zupamos alguna cancioncinha máis para non aburrir moito. Vexote un pouco espesiño, ? Ai. Botámoslle un poquinho máis de xeo. Despois da partida de Mus. Que pues, malos somos, ? Bueno, que malos somos. Somos malos, sí, somos malos con avaricia. Eu sou malo. Hai que buscar un dominó, pero vaya. Porque senón o Mus non vamos gañar. Primais eu, polo menos, aos vascos e vascas non lles vamos gañar. Moitas veces non, de logo. Bueno, foi unha... Iso que xogan se enseña aquí, Xa. Xogan se enseña, menos mal. Pois sí. Pois sí, non, esta... E agora ainda falta alguna tamén, que hai que probar os grelos e o cocido e... Sí, na biza xa hai. Na biza xa hai, o que pasa é que con este tempo non entra ben un caldo. O sea, hai días que sí, claro, pero... Há bastante despexadiño, non? Non chega, sí, non dá chegado o inverno. Non está chegando, non chega o inverno. Como moitas veces non dá chegado o verán. Tampouco, non sei, non chega nada, non chega nada a tempo aí. Pero bueno, ao que chega a tempo somos nós. Ainda aquí aburrindo personal. Contádenos algo, chamádenos... Chamádenos o... Bueno. O 943-527407. Pois, como, como estamos en épocas de que vai chegar o lenchero, en a Galiza vai chegar o, o apalpador, compre anunciarvos do, do concurso de debuxos que vai haber na, no Centro Social a Asentalla do Pichel, en Compostela, un concurso de debuxos sobre o apalpador. Pois sí, que che interesante, eh? É unha nova que nos chega a través do Facebook. E bueno, pois ali na, na Asentalla do Pichel se, se ides pasar o Nadal pola Galiza, perto de Compostela, aí tedes un, un espazo aberto, é bastante activo, é todo un referente dentro da, da cidade de Compostela. Vaya, o canto do apalpador. Sí, un apalpador que pouquinho a pouco vai se asentando xa na, na sociedade galega. Que me comentou en Burela tamén xa empezaron, xa xa vai vir ir o apalpador tamén. Pois non tes máis noticias que min, eh? O sea, quen? Alguén mo dixo. Pois pode ser, eh? Non... De Burela non coñece moita xente. Xa. Non sei, non acabasme, non teño nova de tal, pero bueno, pode, é moi factible que poida, poida aparecer o palpador en Burela, vamos. Temos aí o colectivo Buril, e igual anda por aí detrás de semillante trula, a ver. Bueno. Unha trula que, bueno, vai collendo cada día, cada ano máis forza, non? Máis puliño se lle vai dando a ese figura mítica do, do Courel. Que todo hai que dicir, non? Era unha lenda de, do Courel que foi recuperada por xente tamén da, da Xentalla, non? Sí, foron os da Xentalla. Bueno, en si, sí, sí, eles foron os que tiveron a primeira iniciativa da, da época contemporánea, por así decirlo, de recuperar o palpado xa en serio. E a verdade é que ano tras ano están acadando con unha certa solvencia, e vais extendendo polo país, e nada, pois aí sí. Sí, sí. Va o palpador, aí está, fronte, bueno, fronte a outros estereotipos que e outras figuras que sí, nos intentan impoñer ou, que bueno, ainda ou vender que ainda ao fin e ao cabo tamén, pois non me, tal como se colle hoxendía tamén, o apalpador significa a traída de moitos agasallos pos nenos e nenas, non? Cando igual a historia tradicional que nos chegou a través da Xentalla ou da xente que tentou recuperar esta pequena, este pequeno mito do, da Serra do Courel, pois nos falaba dese carboeiro que nas épocas do, do Nadal, que ainda non era moi certo se era a noite do Nadal ou na de fin de ano ou xusto na de Reis, andaba un pouco, eran as datas un pouco, un abanico un poquinho amplo, pero que en si viña como a cuidar dos nenos, non, da, das crianzas, a ver se estaban ben mantidos ou non estaban ben mantidos, non? Por iso lles apalpaba a barriga na mentres dormían, e apalpándolles a barriga, pois o apalpador, de aí o seu nome, pois sabía se estaba unhas, se eran unhas crianzas ben mantidas ou non, se nesa casa se pasaba fame ou pola contra, pois estaban ben alimentados. Non sei, vexo te rindo aí ao outro lado da, do cristal, non sei que te gardas entre orella a orella. Pois nada, bueno, para continuar co apalpador, pois que saibades que os deseños, se que a xente, que supoño que é un concurso máis para as crianzas, pero que os deseños poderán ser enviados en formato digital ao correo xentalla@agal-gazeta.org antes do día 23 de decembro deste ano 2011. Nenos e adultos, aclaran. Aí a nosa reporteira no estranxeiro, bueno, no estranxeiro da co. No estranxeiro na terra, non? No estranxeiro na terra, pois. Si, hombre, si, unha pertiña aí pa nosa compañeira Ana. Estou intentando confirmar aquí que sí, que creo que sí vai ir a Burela, eh? Ah, sí, eh? Sí vai ir a Burela. Ou non? Ai, a ver, o apalpado chegar a Burela, e a toda a Mariña e vai a toda a Galiza, non? O que pasa é que, como estas figuras do Natal, hai que creer nela, non? Deixámolo aí. O sea que nela... Hai dous anos a nova, así que pois sí que vai chegar a diversas vilas da provincia luguesa. Ah, mira. Bueno, mencionaban por aí a Burela, pero non o vexo ben. tamén tranquilos, compañeiros da rede, que a cada quen lle chega a súa quenda. Pois unha nova que é totalmente verídica, que di que somos moi malos o MUS, que nos están escoitando en euskera, nos aplican a de Xiane Azcar Lokartzeko un par de jejejes, moitos bicos, bueno, pues sí, efectivamente confírmase que somos moi malos xogadores de MUS. Tamén nos din que hai un neno por aí en Gastaño que está nervioso pola visita do apalpador. Home, non ha de estar. Inda por río, se ten ascendencia galega, terá apalpador e o lenchero dúas en un, que sí. Igual cando pasen uns anos e vai á escola, vai. Esa é a internacionalización dos povos, non? Vai chinchar aos seus compañeros e compañeiras. Aí o palpador ten que facer, a máis son da profesión, son carboeiros e cuidan das nosas crianzas tamén. A ver se non llevan moito carbón, menos carbón e máis castañas. E máis castañas. Pois si, sí, toma castaña e aquí seguimos, non? E aquí seguimos, sí, señor. Pouco a pouco, pois eso vai rematando o ano. Non se cadra a vindeira semana será o último deste ano, porque logo xa nos metemos en datas datas que da festa do sol naciente dos romanos, que cadra máis ou menos co 24 de decembro. Estaremos nas nosas casas, probablemente coas nosas familias, disfrutando unha boa cea. Vaya. No meu caso igual dunha noite non curta. Si, sí, non curta, pero bueno. Si, sí, o único que nos queda eso, non? A xuntanza familiar, bueno, como a disti, seguramente seña este xunto co do vindeiro domingo, pois dos últimos desta media tempada, o sea, logo ven a segunda volta como a día xerga futbolística. Bueno, supoño que este ano na radio pois se poñerán charletas, pequenas conferencias e pequenas falencias que se deron ao longo do ano, pois por diversos colectivos ou persoeiros ou da cultura ou da política, tanto da Euskal Herria como internacional, ou da Galiza ou de outros povos e sitios do mundo, non? Supoño que, se non me trabuco, habrá outra pequena programación especial nestas datas do Natal, e bueno, porque queiramos ou non queiramos, señamos crentes ou non señamos, pois as nosas familias tamén pois reclaman esa pequena xuntanza, non? Seguimos atados a esas tradicións, bueno, non é nin bon nin malo, pero na mentras penso que non se faga apoloxía dos símbolos religiosos, pois bueno, podemos obter a cea en paz, non? A cea en paz, sí, señor. pero non debemos esquecernos que antes de esa data está unha data, unha apta festiva aquí en Euskal Herria, aínda que hai que ir a traballar, como é o Santo Tomás, onde a xente tira de tradición, de tradición na vestidura, de tradición na gastronomía, e de tradición pois tamén na festa, no baile. Un Santo Tomás, pois que este ano, me parece que cadra mércores. Mércores cadra, sí. Mércores cuarta feira. Sí, mércores cuarta feira cadra este ano. Basta vestir de caseiro. Sí, hombre, sí, este ano sí. Este ano, bueno, de caseiro o puñe la chapela na máis, ¿no? Habrá que puñe la chapela. Algún ano baixaremos a Santo Tomás co traxe de gaiteiro. Sí, sí, non chera mal. Pero igual teríamos que dar un par de clases antes para non quedar en ridículo si a xente nos pide que toquemos. Nada, un playback, facemos un playback aí. Piririr, poñemos aí, bueno. No, a verdad que curioso, o sea, esas datas, pero bueno, estendo este ano habrá que baixar ese o pequeno tamén pois a disfrutar do seu primeiro día de feira e bueno, a vestilo como manda a tradición. E aí andaremos. Pero bueno. Sí, sí, xa chega, xa estamos, aínda que non pareza co no tempo que fai no ámbito meteorolóxico, pois xa estamos nestas datas de Natal e bueno, este fin de ano esta marea de que ainda, bueno, non sei, non noto tampouco este ano que xa hai, bueno, tampouco como non vou de tendas, todo hai que dicir, pois non sei o ambiente que se vive na cidade. Eu tampouco vou de tendas. Non sei, xa anda xente mercando, bueno, aínda que bueno, sí que se, outro día estuve aí nun centro comercial do Acou e había xente, había xente de carallo. Oh, notase polas rúas, polo tráfico e todo. O que si me dá con bolsas por aí. O que si me dá un pouco da apura é que nestes tempos de crise sigamos co tema das luminarias, seña, o sea, bueno, a ver se poquiño a pouco se vai mellorando ou polo menos vamos aforrando algo, non? Porque que nos poñan as excusas da crise para recortar, pero non quitando outras partidas, pois cando se siguen licitando tramos do TAP, se siguen facendo, botando pa diante grandes, entre comillas, grandes, comillas, chaman eles, e necesarias infraestructuras, pois e mentre se siguen poñendo luces, e mentre se siguen gastando cousas, pois outros sinten os recortes, outros non teñen esa pequena esmola que lles dá a prestación por desemprego, ou cada día se poñen criterios máis duros para ter unha renta básica, o sea, por acceso a unha renta básica e bueno, penso que o 2012 non vai ser mellor nese sentido, non? Pero bueno. Temos aquí unha cancionciña de Dios que te creo, que fala da Cuarta Guerra Mundial. A que xa está en marcha. Sí, pero bueno. Xa está en marcha a Cuarta Guerra Mundial. Bueno, pois nada, aí bótalle unha de Dios que te creo. Aí, a ver que nos conta da Cuarta Guerra Mundial. Sacalo millor de min. Non sempre sinto amor que debería. Camiño cara a autonomía, mais sei que non sempre fago o que debería. Nesta cuarta guerra mundial, destrucción da relación coa terra, destrucción das relacións nesta guerra. Sometimento do humano polo humano, tiranos e oprimidas e que non o ves. Se perden os valores, tiranos e opresores que moitas veces están dentro de nós. O mundo do revés e que non o ves. A historia se repite ao longo e ancho do planeta. As desigualdades que derivan en exclusión levan llevando a marginación a miles de individuos, colectivos a población, sometidos a control autoritario, castigo, reclusión, forman parte de una misma canción, apaixo muros de incomunicación. Porque no puede ser, no puede ser, los pobres la cadena y los corruptos no poder. No puede ser, no puede ser, los pobres la cadena y los corruptos no poder. Tantas muertes, no ano 2006, morrer 80 personas que están traficando con seres humanos. Eu desde aquí digo, abaixo os muros da prisión. Nin fíes, nin dispersión, nin enfermos en prisión. E o inferno de torturar e matando os nosos fillos. Vamos a ver, que é o que pensaría usted? Que é o que pensaría usted? Que la gente conozca lo que está ocurriendo dentro de las prisiones. No nos pensemos que se rehabilita a nadie. No pensemos que aquí se reinserta a nadie. Esto es todo una mentira. Y aquí ninguén di nada y a dignidad de las personas que... O supuesto bienestar nos pecha boca, a tele nos pecha boca, nos pecha os ollos, nos elimina como individuos para ser masas do mercado. E fala desde construir una sociedad limpa con toda suciedad desinformativa, viviendo una mentira perpetua, viviendo una mentira perpetua. Sin ver más aló, sin percibir as outras realidades, as outras realidades, as outras realidades. ¿Qué andas a buscar? Continuamos aquí en Licor Café Espacio por Encontro. Estaba mirando que... Estaba a mirar que... Que bueno, neste mentre xoaba Dios que te crio, pois se engadiron un par de amigos máis na nosa conta do Facebook. Bueno, estaba a convidarles a mandarles a ligazón para... A mirarles a ligazón para... Para que pudiesen escoitar en directo. Esto vai medrando, eh? Sí. Pouco a pouco, cada día somos máis. O no Clube Sabarín, lembrade que estamos no FM 100 para a zoa de Orsoaldea en Guipúzcoa. Os que nos queirades escoitar ou as que nos queirades escoitar a través de internet, podedes facelo a través da ligazón que aparece en Cinchilic .net, por si non estades nesta bisbarra ou se nos queréis escoitar dende a Galiza ou dende calquera outro punto do mundo que teña acceso a internet. Vaya, e se non, pois chamades 943-52-7407 e aquí estaremos prestos a coller o teléfono. O teléfono ou comentar o que vos mesmas que irades. Por certo, escoitaba che falar por detrás a micro fechada, a micro fechado, pois sobre otra sequía de eslevar, no, no Santo Tomás. No, es que bueno, a ver, tenemos no, aquí... No hay segredos na Radio Libre. Temos aquí... Non de Santo Tomás, que non sei se te he dicho conta, pero apareceu aquí o lenchero de Gastaño, feixonos aquí unha pequena visita e... E bueno, está aquí con nos presente na radio, o sea que nenos e nenas, está deseando a tempo de, antes de que desapareza, pues de chegarvos aquí, aquí o temos. Por favor, por favor, volte, volta tú. Volentero, meces, volta tú. Fale en euskera, fale en euskera. Non se escrito ben, botou aquí un... Vai. Emenda go, se me uso lenchero. O sea, no hay como escortuta ya, vaya. Aquí usted da con gorra, eta... Ardua, eta edan behar dela, eta... Eta bueno, aurre, lampilla bat, ematen dutela. O certo é que o palpador é bastante máis sano que o lenchero. Bueno, de cando en vez. Cando non vai de taberna en taberna tamén o noso palpador. Por cierto, licor café pisca mal de su mendicán. Vale, no sé. Vale. Harto lasa y... Claro, pila carga tu verditud, eta. Botella sureada. A botella es tua. Bueno, pues... El torri. No, pues me gana. Ahorita el agua que cusico a la urna. No sé, no. Es que ricasco te pega a ti, Valenciero. Es que ricasco. Aquí estaba o lenchero visitando licor café espacio por encuentro, todo una sorpresa. Por cierto, le gustó para los que nos seguidores de Galicia, non de grades van a euskera, pues que nos pidió un grolo de licor café y di que estaba muy bo. No me extraña que estuviera bo, porque esto levanta o ánimo, hay que hacer falta en estos días, porque como Ben decía también, está bastante atarefado en esas labores de... De bueno, de ir recopilando a información, de saber que cativo se portou ben ou que o cal se fixo non tan ben, non, durante este ano, e a ver eses agasallos que bueno, encheron as peticións deste olenchero, pero bueno, na Galiza está o palpador e seguro que farán boas migas co licor café por medio. Temos aquí unha petición a través de Facebook, una petición musical. Falamos de Terbutalina e a súa canción Cartos. Vamos a intentar a ver se a tecnoloxía non lo permite. Por suposto, compañeira, terás Terbutalina aquí en Licor Café Espazo para o Encontro. Tentaremos. Aí andamos xa na... Mandounos en la mesma ligazón co arquivo, no que podemos picar a través de Facebook para escutar, e nada, pues trataremos de... Que as cousas non son tan sinxelas como parecen aquí nos estudios da Cinchiliqui Ratia, pero non vos desanimedes, vide aquí a facer o programa, porque seguro que de informática vedes aprender mogollón. Home, non hai mellor xeito que de aprender sobre mecánica que se descarallo o carro. Así que, pues, con informática igual pasa un poco de tal. Continuamos en Licor Café, espazo para encontro. Ya estuvo aquí o lenchero. Ya nos fixaron algún que otro comentario por Facebook. Ya demos los enderezos das presas e presos independentistas galegos detidos recentemente por si... Ya sé que es escribir a los cárceres, bueno, pues ainda nos queda media viña para seguir falando las nosas vivencias aquí en Euskal Herria, tomándolle un goliños de licor café feito, por supuesto, na nosa terra. Por supuesto. Nese país noso, bueno, un país no que abundan este tipo de bebidas espirituosas, non? É unha sabiduría popular que compre conservar, como esas pequenas lendas que, bueno, diversos colectivos e persoas a título individual, pois nos van recollendo pouquiño a pouco, como esa do apalpador, non? Esa, tamén esas regueifas que tamén van botando, que nos están, que están pouquiño a pouco recuperándose tamén, e bueno, esa billarda tamén da que, de que xa casi esquecemos que fai unhos anos non se coñecía como a día de hoxe, non? Por certo, estaba aí, pois, como se chama por aquí, salseando na páxina da xentalla do Pichel, e atopei un pequeno apartado sobre receitas de cociña galega, que a súa vez era unha ligazón ao blog Bistéqueles e Patácolas. Poderes atopar esas receitas galegas de cociña galega, os diversos obradoiros de cociña que hai pola nosa terra ou que se celebran mesmo na xentalla do Pichel, en bistéquelesepatácolas.blogspot.com. A verdade é que hai receitas interesantes, obradoiros tamén interesantes. Por exemplo, a última entrada do blog refírese a un obradoiro que tivo lugar o 15 de marzo deste ano 2011, un obradoiro de cociña libanesa impartido por Ánxelo Meraio, con recetas, pois, de homos, de mulladar e tabul. Así, eu lembro-me cando nos primeiros andares de GalizaLibre.org, cando había unha sección sobre cociña tamén, sobre receitas, moi interesante, que bueno, pois, co tempo deixaron de ter tanta cabida. O sea, co tempo suprimiron ese apartado, e bueno, pois a verdade, en GalizaLibre.org, que a día de hoxe, pois, se dedica casi exclusivamente a contrainformación. Temos terbutalina xa conseguimos facernos con esa cosa, canción de cartos, e bueno, se queres pasamos xa. Pois podemos pasar. Unha petición que nos chegou a través de Facebook de Ana, Tributalina, co seu tema Cartos, aquí en Licor Café, Espazo para Encontro. Muchos cartos más que solos lagartos. Comprar todo consiste en fumar. E después pillar y volver a fumar. E después pillar y volver a fumar. E aburrirte de pillar. E que a ti gustan chos cartos máis que solos lagartos. Gustan chos cartos máis que solos lagartos. Gustan chos cartos máis que solos lagartos. Gustan chos cartos máis que solos putos lagartos. Bueno, e aquí seguimos despois desa terbutalina, que podedes atopar na páxina web da regueifa.net, nesa páxina web na que se soen publicar e editar pois os discos de distintos grupos galegos, e que podes descargar de balde, vamos, bueno, como a Terbutalina, moitos grupos máis. Bueno, continuando, que xerundio, como a nos tamén nos gusta o sol máis cos lagartos, temos que continuar cunha nova tamén que nos fan chegar a través de Facebook, unha nova recollida no, na edición digital do Faro de Vigo, que afirma en titulares que a Xunta está aberta a, entre comillas, estudiar o cobro dunha taxa por gastos de estancia nos hospitais do Sergas. Máis en pequeno, subtitulado, pon, Feixóo admite que se pode plantexar unha cuota por, entre comillas, comer, dormir ou ducharse nun hospital do Sergas. Claro, a ver, é algo normal, a xente vai todos os días ali a comer de a comer gratis, vai se duchar, eu de feito moito cando vou a Urela sempre dormo no hospital. Si, non. Eso pasará igual os domingos pola mañá. Alguna vez te paso. Pero bueno, comer, dormir e ducharse. Claro, claro. Jo. É que xa chegou a tanto nivel a pobreza do noso país que a xente xa recurre aos hospitais para cubrir esas carencias básicas, non? Home, eu creo que por higiene, igual por higiene básica, nos hospitais os doentes deberían ducharlos, polo menos. Non, a verdad que fora de toda comedia, quitándolle ferro o asunto, así estamos, non? Pero sí que un poquinho é lamentable, non? Os niveis de recortes aos que estamos chegando. E bueno, comparado xa con Cataluña, podemos dicir que estamos ben, non? Cando vamos de mal en peor, porque aparece unha secuencia literal que atribúen a palabras do propio Feijóo, pois, se unha persona está hospitalizada 6, 7, 8 días, ten unha pensión completa. E eso, en calquera pensión de calquera villa, ten un coste. No me caro. O sea, como se estivésemos no hotel aí. No hotel xeral do Sergas. Joder, non sabía que podía chegar a tanto a turistificación de Galiza, Sí. Igual cando se enteren algúns turistas que van a Compostela, e pues en vez de coller unha pensión vou ao hospital, que igual me cobran menos. Seguramente, porque xa se che van a cobrar, non? Que máis xa. Oye, de paso, pues mírame aquí que teño unha pequena dor nas cortas. Eso van a ser os novos balnearios do noso país, non? Oye, ten bastantes. Joder, a verdade, ten bastantes perlas aquí. O final de todo, non vou ler o artigo inteiro porque pode ser un pouco empalagoso, pero no final afirma, ademais afirmou no programa de Intereconomía o gato al agua, que non ten sentido que un señor, por simple feito de chegar aos 65 anos, non pague un peso por un medicamento nunca máis. Ou seja, que os jubilados non é normal que non paguen os medicamentos, segundo él, e que, sin embargo, os parados paguemos ou paguen o 40%. Claro, claro. Creo que é unha comparación bastante odiosa. Xa, a pesar de que o parado e o pensionista comparten preocupacións e dificultades en moitos casos, Xa. No, é a verdade que... Pero... Eu estaría de acordo co señor Feixóo, pois, se lle quitase ese 40% o parado para darlle para igualalo co ese 40% que ten que pagar o parado, pois, ou a parada. Sí, pero para igualalo co xubilado ou xubilada. Penso que levando estamos levando xa quero dicir, neste tipo de actuacións, non? Neste recorte en concreto, o sea, xa nos leva a debatir, a enfrentar a dúas clases, non? O parado máis o xubilado. Cando en sí o que temos que estar en contra é desa política en sí, non? O sea, eles están xa facendo recortes comparando o funcionario co traballador, o sea, o autónomo co empresario, bueno, autónomo tamén co traballador, o sea, levan os seus discursos para que nós entre nós mesmos nos esteñamos pelexando, non? Cando non vexamos onde está o problema, que é un escalón máis arriba. Eles son o problema, non? Porque a min que me xustifiquen eu gustaríame ver dunha de verdad as contas do as contas claras, non, de canto se gasta, no canto nos custa, non, o mantemento dunha seguridade social, o sea, dunha sanidade pública, dunha educación pública, non, e do mantenemento dunha estrutura pública de tecido empresarial e de banca, non, o sea, co fácil que quitar o exército. Bueno, tantas privatizacións que se fixeron, as empresas hoxendía que entre comillas nacional, non? O sea, creo que quedan as loterías xa, o único que nin eso me parece, porque no, porque non conseguiron, o que pasa que non suspenderon porque nos mercados, nos tan famosos mercados, daba ou estaba disposto a pagar o prezo que querían sacar as lotes, ou acabarate, máis ben ao revés, era que o que os mercados pagaban polas loterías, claro, non satisfacía as necesidades do Estado. Claro, pero é como tú vas vender unha bici, tú pides 100 e outro dache 80. Non, é que non é, penso que en esos dos mercados, cando se meten a esos dos mercados, pois é un mercado, tú vas ali, oiche, isto vendo por 100, e outro dice, che, no, duche con moito 80, pois... E tan anchos. E tan anchos, están xogando co o que máis me mamola, non? Pois é que están xogando coa comida de moita xente, non? Co benestar de moita xente, justificando por culpa desas, entre comillas, desas políticas ou desas dos mercados, non? Xustifican pois esta crise que temos, non? Unha crise que pagamos os de sempre. Que seguimos a pagarnos e logo enfrentarnos pois nese tipo de dialéctica, non, de si, pois volvo a repetir, non, dos xubilados contra os parados, dos parados contra os ocupados, dos ocupados entre funcionarios e privados, entre empresa pública e privada, entre a nacionalización ou a banca privada, a privatización das caixas ou a externalización de recursos, todo, non, todo se leva, etcétera. E ao fin e ao cabo todo eso non leva máis que a privatización e a perda de control da sociedade, deses centros de producción por parte das persoas que conformamos a sociedade, non? Non temos xa control sobre a alimentación, non temos control xa sobre o abastecemento das enerxías que necesitamos, non? Non somos capaces, dependemos totalmente do exterior, non? O sea, outro día comentábamos un rapaz, non poden confirmar de toda a noticia, non, pero bueno, doulle bastante fiabilidade, e comentábame que pois bueno, foi comprar un produto aquí, unha tenda de informática, concretamente un disco duro, e comentáballe o da tenda que tiña os discos duros contados, dado que as últimas inundacións que hubo en Taiwán bueno, foron catastróficas para a industria, está para, bueno, ou paralizáronse centros de producción ou non chega a producto, co cal está asignando un disco duro por persoa, o sea, por semana, me parece que está dando, o sea, tú non podes comprar máis dun disco duro na semana, ou bueno, co cal, co que supón un incremento dos precios, patatín patatán, ah. O sea, nese tipo de cousas daste conta que bueno, pois bueno, unhas inundacións nun centro de producción pois influyen na túa bolsa de hoxendía, non? Pois que bueno, que pasará cando os graneiros de Europa pois deixen de abastecer a Europa, non? Cando, bueno, xa fai pouco pasou con Rusia, non? Cando os incendios andaba en perigo aí a produción de trigo e moito cereal e bueno. Rusia, ai, Rusia. Sí. Mientras teña Putin, todo vai ben. Bueno. Algún temblará cando se vaya. Como pasou nos países do árabe, os países árabes, non. Amigo. Rusia é a súa democracia putinesca. Xa che digo. E así seguimos aquí falando no licor café, tomando estes groliños que pouquinho a pouco se van baleirando. Pero bueno. Máis música? Máis música, sí. A ver se tentamos de poñer os Falperris. Intenta, vai, a ver. A ver se vai. Se soa, pero bueno. Tenta, a ver que. A pues deixamos vos cos Falperris, e senón dentro de 4 segundos estaremos outra vez con vos. Aí vai. Dicen ya nai que a súa filla era máis bonita de todo lugar. Pois aí estaban os Falperris en Licor Café Espazo para Encontro unha semaninha máis. Vaya semanas que levamos con Falperris e Motor Perkins aí. Sí, a tope, Dalle que te pego. Bueno, está ben sempre puñer un pouco de musiquinha nova. Bueno, Terbutaliña tamén puxemos aí. Das Capital tamén, algunha vez que outra, así desta nova remesa de grupos. Bueno, Machina, sí, o novo Disco Crío. Sempre un pouco de todo, que pasa esta semana tocou. Bueno, sí. Tocaba falar tamén de outras cousas, tamén tomemos o pasado fin de semana, puxemos ese disco de esa disca que sacou Ceibar, esa disca de solidaridade cos presos e presas galegos e galegas, coa súa situación, bueno, que dende aquí efectivamente que era o que ya escoitando a semana pasada e cando estaba en ruta que contanos que, bueno, fixeche aí unha pequena introducción e ao final non nos contache nada de esas terras occitanas que parecía, según nos contabas, que estabas na Galiza. Sí, a verdade, medio rural, bastante semelhante a Galiza, interior, menos montañosa. E nada, pois os cartaces, os cartéis da que sinalaban os povos, pois estaban subtitulados, se é un xeito de chamarles, pois en occitano. Chamou a atención pois Toulouse, que se di Tolosa. Vaya. Pero certo é que, joder, para cando foi o programa, vale, xa eran, igual xa era un pouco para o tempo que facía, pero non había un alma na rúa. No rural de Occitania, nin de Francia, nin, non había ninguén pola rúa. Era increíble, non había vivido ninguna mísera taberna para botar un licor de café. Joder. Increíble, bueno, esos horarios europeos. Xa, outras costumbres, non? O que nos gusta demasiado o bar a nos aquí, pero... Sí. Pero eso tamén é certo. Somos cans de taberna, non? Como dicía... Somos cans de taberna, como a fumar acompañado o ruido. Ahí está. Na súa canción. Acompañado o ruido, ese señor. Xa non me... Bueno, lembrame da canción, non lle puñe ahora nome o grupo. Acompañado sí, acompañado o ruido. Sí, sí. Cantos grupiños pasaron por estos micros tamén, eh? Sí. Xa pasaron unos cuantos, Mira, podíamos facernos unha recopilación tamén dos mellores momentos musicais do Licor Café, non? Uf, pero ese son, houve moitos. Moitos. Houve moitos. Sí. A verdade é que sí. Pero bueno, aí seguiremos, non? Tentando que haxa moitos máis destos momentos musicais do Licor Café. Tuvemos fai pouco un... Con ese descubrimento que nos fixo chegar o compañero David dos Falperris e Motor Perkins. E bueno, aí ata aburrirnos da súa música, seguiremos a poñelos aquí. E seguiremos aí tamén queimándovos, poñéndovos vermellas as orellas, tentando que bueno, pasedes unha boa tarde do serando dos domingos. Bueno, aí teño o compañeiro xa liado no outro lado co Facebook. Estamos aquí no mundo do Facebook mirando a ver que nos comenta, que nos comenta a xente. Nos dicen aquí que unha compañera que estuvo en Toulouse en agosto, que nos di que no metro tamén está todo en bilingüe. É que veo un concerto dun grupo que cantaba en occitano de Niza. Non podo pronunciar o nome do grupo porque estará en un correcto occitano. Bueno, sí que é certo, en xeral no territorio francés, di que non vivo a ninguén que falase occitano correctamente. Pero o certo é que no territorio francés, quitando os euskalduns, os euskaldunas que hai aquí, o sea, que hai aquí en tal, non ni se queda, eu en Bretaña non escoitei bretón. En Occitania non escoitei occitano. E cando estive na Cataluña Norte algunha vez, tampouco escoitei catalán. Bueno, si sí, escoitei catalán, pero era de xente dos países cataláns que viña pois do Principado ou do País Valencià en Perpiñá, pero bueno, era curioso, é curioso eso. O bueno, é curioso e triste tamén a labora que ten desenvolvido o Estado francés pois no seu imperialismo lingüístico. No seu nesa idea do Estado-Nación que eles mesmos pariron. Vaya. Daremos aí algún día pues, o seu pulo aí ao occitano tamén. Sí. Xa tivemos aquí un episodio en aranés. Sí, sí. Un programa con presencia do aranés. Bueno, pues unha forza tamén para os falantes e as falantes do occitano que debo seguro que están ainda peor que do que estamos os falantes e as falantes de galego. Bueno, peor xa non sei, porque bueno, non demos conta desa anécdota tamén que aparecía no Diario Liberdade para que falas da ai, do sí? Idioma pois se non me trabuco mal, pois un, bueno, unha persoa pertencente ao partido UPyD, non sei se concelleiro, era consellero, un coordinador. Coordinador ou un coordinador de UPyD. Coordinador de UPyD da provincia de Pontevedra, se non me trabuco, que reclamaba a supresión do libro de coñecemento do medio. Bueno, tedes que perdoar igual o noso descoñecemento nas materias escolares, pero no, a cuestión é que o valedor do pobo obrigou a retirar un manual escolar por afirmar que a lingua propia da Galiza é o galego. O valedor do pobo deu esta orde a instancias do que ti dices de Pedro Larralde, que foi o candidato de UPyD por Vigo, que atopou pois esa frase no mentre se axudaba nos estudos seu fillo de quinto de primaria. Que mérito, que acción máis, afirmando que incompleta, inexacta, por lo tanto falsa. Mi madriña. Esas son as consideracións do valedor do pobo. Sí, sí. Manda carallo. Que manda carallo tamén. Manda carallo, que en carallo manda aquí, pero A verdade, lembrame cando que querían propoñer a Paco Vázquez para valedor do pobo. sería unha acción bastante propia del, ademais. Sí, sí. Joder, esa galegofobia que sí, sí, é increíble, ¿no? E aparte isto é como este tipo de accións para min é como con saña, non? Con dá a sensación de que están aí rebuscando, o sea, que máis dá que apareza nun libro, o sea, teu fillo non vai non lle van salir granos, nin lle van salir dous cornos, nin lle vai pasar nada porque nun libro poña que o idioma propio da Galicia é o galego, non? O sea, o idioma pues sí que é o propio da Galiza. Bueno, tú podes ter outra consideración, podes, pero chegar a esos extremos de censura, non? De ter que chegar a to valedor de pobo, que o valedor de pobo se erixa como defensor de mi madiña tapando, que vamos, agora os dicionarios, o escrito fai anos por Castelao tamén, o Risco, o Rosalía de Castro, vamos a censurar tamén, porque falan da súa terra, do país, mi madriña, onde vamos, non? O sea, non terá outra cousa mellor que facer. Saben aquí a mi madriña, se iso é axudar o fillo. Saben aquí a respectos a páxina de Jevaletti, que é como se chama o grupo occitano que nos recomendou Ana. Mas non atopo ningún tema, a ver se podemos atopar un tema bueno, pois así. E así, pois, fazer ese pequeno xesto tamén de cara á lingua occitana en Licor Café Espazo para o Encontro. Pois moi difícil, Quizáis metendo no YouTube ou así pode haber algún vídeo. Bueno, temos un problema aquí. Pasa que é unha grafión. Bueno, non é que se xa complicado, pero ese estil que ten o francés non sei que o francés e supoño que o occitano tamén, claro. Bueno, non sei se o buscador dará topado. De todos xeitos collemos tamén aí, apuntamos para vender os programas a cuestión. Jevaletti.com. Podemos tentarlo, Denisa Tolosa. Podemos tentarlo. Vamos tentarlo, ofe que sí. Temos un problema cos flashes aquí dos vídeos e tal, bueno, parece que hai un enlace por aí, a ver se nos funciona. Sí, cando falaches de flashes pensei que me falabas de cámaras de foto. Para que necesitamos unha cámara de foto aquí na radio. Dos vídeos do YouTube. Antes sí, no, un software deses, non? Sí, antes non, ainda que nos deixaron aí enlace de Terbutalina, non podemos pincharla directamente, xa que, bueno, non nos deixa cargar ordenador vídeos, bueno, a ver se podemos acceder de outra maneira. Xa lle pedirei permiso eu, a ver, sí, se me deixa. Bueno, vamos xustiño de tempo. Estamos xa aí co tempo, xa botado nas costas, pero bueno, si temos esa intención de rematar hoxe con Llevaletti. Pues bueno, pues rematamos xa, ¿no? Nada, despedirvos a todos e a todas por esta semana en Licor Café, espazo para o encontro. E bueno, por aguantarnos hoxe, porque menuda. Sí, porque hoxe foi un pouco igual, non sei, sin embargo, nestes días tan espesos a xente, pois no Facebook, bótanos unha man aí. Sí, comenta cousas. Bueno, tamén tuvemos aí a intervención do Lencero, que foi como un flash que chegou e xa se foi. Chegou o Lencero, tomou o Licor Café e marchou. Marchou por o seu traballo. Por onde vou. Bueno, o vindeiro domingo vémonos de novo, non? Bueno, mañá repetición as 2:30. A repetición son luns, segunda feira, as 2:30 da tarde, en cinchili.net. E os venres a partir das 10 da noite. E o venres a partir das 10 da noite. Tamén en cinchili.net ou no FM100 para a comarca de Orsoaldea. E nos tentaremos de mandar os arquivos da repeticións para pendurarlos no Facebook, para que poidades dunha maneira sinxela pois voltarnos a escoitar. Pois así se dixo, así foi e así rematou este Licor Café, espazo por encontro en Cinchili Quirratía. Convosco deixamos vos con música bretona, non, perdón, occitana, Llevaletti en Cinchilic y Ratia. Obrigados a todos y todas por estardes ahí. Que pasedes una muy buena semana. Hasta vendeira. C'est le film le soir et même quand elle est là. Mama Cha a sorti la coiffeuse. Elle fait les anglaises aux chômeurs et aux travailleuses. L'Orphée, on fait péter la répétition. Orphée, on cantonale, c'est le son qui fait le fond. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le avec moi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le avec moi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le comme ça. Trattoria, Pesoca et Panis. Les tables sont mixtes et y'a même du pastis. Troubadour de Mardi Gras vont bientôt commencer. À nous de rester vite et d'apprécier les bons couplets. Les embrouillés, les bonnes idées. Sortez les mandolines, on va toutes les éplucher. Ce soir, mon voisin, tu le sais. Amène ta recette, c'est le repas de café. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le avec moi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le comme ça. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le avec moi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chante-le comme ça. Mais plein de rues dans la ville. Les petits font des tirades pour ne pas aller au lit. Carnaval de la verrerie. Brûler c'est fatal, reconstruit quel génie. L'enrobé au totem du quartier. Il est jamais trop tôt pour penser à te costumer. N'est-ce pas concours dans orchestre. De Nice à la cour, je fais qu'à Toulouse c'est la fête. Et Ken Roll, à l'œil à Chablis. T'as entendu les vols se friter jusqu'à minuit. La machine, elle marche au castan. Les pistons fabuleux sont mis le temps. Bux, Volnik, à la galerie carnaval. Et ma si a mis le feu à la balle. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les mariages, on les fait dans la rue. Les enterrements, on les fait dans la rue. Et les apéros, on les fait dans la rue. Et les anniversaires, on les fait dans la rue. Les bastons, on les fait dans la rue. Et les enfants, on les fait dans la rue. Laisse-la les branchés, laisse-la les sectaires. Laisse-la les stressés, laisse-la les mégères. Laisse-la la télé, laisse le canapé. Laisse l'ordinateur, viens, redescends sur terre. Aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. quartier. Cada problema un muro, salto en madura, así que actúa cara de duro, empapa amor puro. Gana respeto a puños, venceré y te seguro. Tópate gordos en escudo, o gordo oscuro, dos su puro, vivos en futuro, astuto duro me raspa.